أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن طب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب نسان تعالى جلتي ننتبه صلى الله عليه وآله وسلم نيوان بطي كتاب الجامع الصحيح وكتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمته ورضوان الباري تسن جتاك في فاسق سن انتباب الجريد على القبر buntu bi nga xamantene mom moy wax ci walu ciar yi nga xamantene mom lañuy def ci bammel. manam gisoon nañ ni ndariñ manam li tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala nasawon buntu bi mom moy leral du don leral ne manam nit ki ñaanin ko manam leneen da nga ko mëna jariñ lu bokut ak jëfum kefe, waye nak bi nga xamantene mom moy ne li ëpp solo ci limu li nga xamantene mom moy li aji ci mbirum mom moy ci walu jëfum te comme masalan ñaanal giñ koy ñaanal wala jangal giñ koy jangal alquran wala yu demé nek nanu, waye tamit jëfum mom moy li ëpp solo manam te loolu mom moy li nga xamne mom la wara wajal. gisoon nañ ci wax jox non la sayyidna buray da assalamu rabbiyallahu ta'ala anu manam dinkane won ci ñu def ci qabrom ñaari ciar comme ni ko yenente bi defé won sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci bamelu ñaar ñoña. gisoon nañ tamit manam ne sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma dafa gisoon ben mbar wala manam bo xamantene dang ko defal mu tante buñu defal ci bamelu sayyidna abdurrahman ibn abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhuma mu daal wax inzi'hu ya ghulam fa inna ma yudhilluhu 'amaluhu. e rocc ko yow gone gi ki dal li am beus mom moy jeufum mom mo koy keral naka nonu gisoon nañ wax Kharijat ibn Zayd rahmatullah alayhi radiyallahu anhuma mune gisna mune ra'aytuni wa nahnu shubbanun fi zaman Uthman radiyallahu anhu wa inna ashaddana wasbatan alladhi yasibu qabr Uthman ibn Maz'un hatta yajawi radiyallahu ta'ala anhu hatta yajawiza. mune gisoon nañ manam mangi fatlikou ne fekk ñun ñu nek gone ci jamono sayyidna Uthman radiyallahu ta'ala anhu manam bi mu nekke khalifa te li gënono ki gënono tar ak manam ak tepp ci ñun moy ki nga xamne mom moy tepp ba jéggi khabru sayyidna Uthman Maz'un radiyallahu ta'ala anhu. lol tamit manam mu ci don leral ne manam li ñu xamne mom lañuy tabax to lol tam mu nek benen djublu way ci buntu bi manam moy li ñuy def manam bu lolou ayut manam nde sayyidna usman abdullah ibn umar itam radiyallahu ta'ala ma waxul ne li dafa haram manam bimu ne nañ ko rocci manam mbar mom waxul ne dafa haram dafa ne rek ki jëfum dina ko feral manam lol tamit mu nek benen bir bo xamantene luy leral la manam ci yi nga xamne ñom ñoy wër bameli naka nono muy leral tamit ne tok manam tamit lepp lu addu ci walu tok ci kaw bamel manam liñ ci nam moy liñu wërale bamel bi waye amma jëmmi bamel bi ci bopam manam nga ñew tok ci kawam manam fi nga xamne fofu lañ ko nit ci lool mom ñaar duñu wérante ci duñu wuté ci manam ak ayam waye nak bamel bi buñ ko wërale ba nopi tok ci kaw bamel bi non tek ci kaw luñ ko wërale lool mom motax ñuy wax lolu nak gëm nañ ko gisse won né dana nek lo xamantene luñu téré la su fekkante nit ki day tojal wala bok manam lu demé nek muy tour ndox ci wét gi wala muy dem all ak yu mel non wa su dud lolu nek luñu téré lool moy waxu jumhurul ulama wuté fuqaha shafi'i rahmatullahi alayhim nga xamne ñom dañ ko ayal ci luñu del manam te lol tamit gisone nañ ci waxu al imam usman ibn hakim rahimahullahu ta'ala mun kharija manam muy ibn zayd rahmatullahi alayhi don na japp sama loxo neena mu daal may tok lo ci kaw damel ba fere mu daal ni waxne ki nga xamantene mom moy bari taxam muy yazid ibn sabit radiyallahu ta'ala dafa ni inma kuriha zalika liman ahdatha alayhi li am ba def moy li tax li ñu téré ki nga xamantene manam liñu sup ci ki nga xamantene mom moy tok ci kaw bamel mom moy ki nga xamantene mom mo tay tejal mu wax tamit na Nafi' neena sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mun kana ibn Umar radiyallahu anhuma yajlisu 'ala al-qubur sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma dal na tok ci kaw bamel manam lolu tamit kon ñu gis manam tamit ne wërele dara ci kaw bamel lolu tamit dañ cey jageene ayul waye tamit akay tok ci lolu itam ayul waye li nga xamne fi nga xamne fa lay aye moy nit ki bu ci toge nonu ba pare bi manam tejal manam teyit lolu day da tek lepp lu xam tane ñak teggin la rek manam luy wor wor lo ci mbir mom rek da fay dali ay comme nga xamne non lañ ko xame naka non gisul nañ say hadith na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa romb ci ñaari bamel dan innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabir manam ñi ñaar ñi kat ñi ngi leen di mbugal waye te mbugaluñ leen mbugale wuñ leen du reuy manam lañ motax ci benen riwaya dañ ko faté won wax ci jotay bi yes moy daf ci tekne balahu bal huwa kabir ahan kay lu reuy la manam moy du lu reuy ci ñom buñ koy def waye lu reuy reuy la ci kanam yalla borom bi subhanahu wa ta'ala manam ku jëk ki mom daf dal nek ko xamantene da dal doon won samonté tegg mi nga xamantene mom mo aju ci tour ndox amma kenen ki ci def nak mom fakana yam ci alam namim mu fakana yam ci bin namima mom da dal doxé rambaaj manam legi nak li tax imam al-bukhari indi won hadith bi ci buntu bi muna summa akhadha jaridatan ratbatan fa shaqqaha bi nisayni thumma gharaza fi kulli qabrin wahida mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam dadi jël ben cer tan bu toy nonam mu dadi koy xar ñaar dattu tan manam xar tan da mu cer mu dadi koy xar ñaari xar dadi samp ben bu ci nek ci ben bamel mun ñu ne ko yow yenenbi sallalahu alayhi wasallam ya rasulullah lima sanata hada ay ndawul yalla sallalahu alayhi wasallam tax nga def li mune la'allahu an yukhaffafa anhumā ma lam yaybasa mune xeyna manam li amana ñu woyofalal leen ko fek mi nga xamantene man fek wuut manam lolu tamit gisoon nañu tamit babu mawdatul muhaddith 'inda al-qabr wa qawli ashabihi hawla manam warate bi nga xamantene mom la ki di warate manam ki waxtaan ci di waxtaan wetu bammel yi ak tok gi nga xamantene mom la ñi muy andal di tok ci ñu ko wër mu daal indi ay aya yo xamantene ñoom ñepp dañuy tektale ci walu bammel ak nit ñi buñ ci joggé di genn yawmal qiyamati ak li nga xamantene mom moy wër wër lo ci loolu lo demé nak yakhrujuna min al ajdath ak buasirat ay yoy nak ak ak yenen yu mel nonu comme niñ ko gissewon ci suñu jotaay bi wessu naka non gissone nañ ci hadith sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene yenen te bi sallallahu alayhi wasallam dafa len fekk ñu tok ci ben manam ñun ñep dañu amal ben ci ñom dañu nekkon bok ci ben neew bo xamantene mom mon lañ doon top ci baqiul gharqadi yenente bi sallallahu alaihi wasallam daldi ñew daldi jekki daldi tok ñom ñep ñu daldi tok ci wuur ko mu daldi jël bantam kanam manam door ko ci suuf ci manam daldi jël bobbi manam bobbi daldi seug de commencé nak daldi commencé wax dan ma minkum min ahadin min nafsin manfusatin illa kutiba makanaha min aljannati wan nar wa illa qad kutiba shaqiyatan aw sa'ira manam ni amul kenn ko xamantene ganena aduna ci ben bakkan bo xamne judduna manam lulun rek ni def na dogal ci mom manam bindal nagn ko place bi nga xamantene mom lay nek ci aduna wala bok safara wal tayit lulun na bind nagn ci mom ndax day texé wala bok day texé bi nga xamantene mom la am ben way kon da di koy wax ne ko ah ya rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nad'al amal فمن كان منا من أهل السعادة فسيطير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيطير إلى عمل أهل الشقاوة ونحن دول يالله صلى الله عليه وسلم وكون لتري ويتينيو وكون ويسكن ديكو ركيسون مالام دغال غوغ لول يالله بندتينيون بوكو دفعي نو دادي باي جفي تي كيب كو خامن تاني بولان بي سبحانه وتعالى برف مالام كيب كو خامن تينيون da nga bok ci ñu texé manam da nga mujj ci jëfu texé waye képp ko xamantene da nga bok ci ñun ci ñu texé di da nga mujj ci jëfu ñi nga xamne ñom ñoy ñu texé di ñi yenente bi sallallahu alayhi wasallam dan amma ahlus sa'ada fayassaruna li'amali sa'ada wa amma ahlus shaqawa fayassaruna li'amali shaqawa nal ñi nga xamantene ñom ñoy buñu texé di manam bu ñu texé bok ñoñu day yalla dal leen yombal jëfuk texé waye ñi nga xamantene ñom ñoy ñu texé di ñoñu yalla dal man ñom def na leen yombal jëfuk texé di ginnaw ga ci la jangé fa am maman aqa wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyasiruhu lil sirab ay jeex comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci suñu jota bi wessu legi nak imam al bukhari dal ci tegna babu ma jaa fi qatil an nafs manam batay muy wax ci li nga xamantene mom moy ci walu bam manam nit ki li nga xamne mom moy ak mujjum ci bir bamelam manam di lol mom motax imam al bukhari indi yeneeni buntu yo xamantene mu dadi bok na ci buntu bi nga xamantene mom lako tambale moy babu buntu maja li nga xamne mom mo dik fi qatil an nafs ci ajray bakkan manam ki nga xamantene mom mo bom bakkan mi nga xamantene mom mo aju ci ay mbiram waye fi imam al bukhari rahimahullahu ta'ala hadith yi nga xamantene mom la indi yeb dañuy tekkale ci ki nga xamantene mom mo ray manam bakkanu bopam manam koku la hadith yim ci indi moy ci xaru manam ray bakkanu bopam waye indi wu fi hadith bo xamantene da fay wax ku ray bakkanu kenen waye nak li nga xamantene mom la manam mom la lekkelo ak hadith yoy mom la ñu lekkelo ak buntu bi nga xamantene mom la imam al bukhari indi fi rahimahullah moy na fu fekente ne ki ray bakkanu bopam mom la musibe bobu de dal ci bir bamelam legi nak koku waxawu law wala ki nga xamne mom mo ray bakkanu kenen manam ki jël bakkanu bopam kon mo gëna moy garaw manam nit ki wax bu raye bopam manam bu xaro manam bopam la ray mom bopam la xañ dund waye bu raye kenen manam dafa non seulement ray na bakkan ba nga xamantene borom subhanahu wa ta'ala jox ko ndigal ci mu ray ko waye yamul ci bakkanam mom waye da dem ci bu kenen jalgati ko dem ray ko andak ne bakkanam mom gënte cher bakkanu ki ci def lolou manam lolou te lolou itam atté la bo xamantene mom la imam al bukhari rahimahullahu ta'ala bi junjale ci buntu bi motax mu dadi baye hadith yi wax ci ku ray kenen mu dadi indi hadith yi wax ci ku ray bopam manam ngir yeglé ma yegalale mana yi nga xamne ngir na mom dafa sew ni mi waxe mom imam al bukhari bu ko defé nga baye xel lan mom motax mu indi bi té lolo tamit amna yeneen masala yo xamantene dañ ci aju masalan tay bu fekente nit dafa jël pistolet doxlako ba paré timulé la bo xam né la dooram ki mu dé ba ma ray la bu boba nit ki fu ko rayé momit dañ koy ray manam ñom ñaar ñepp lañuy ray commanditaire bi ak ki nga xamne mom mo exécuter manam ñom ñaar ñepp lañuy ray li tax mom moy ndax né ki nga xamantene mom dañ ko timale pistol ni ko dooral waji ci def mu de manam koku mom dafa soobe bakkanam mom ngir ray bakkan keneen te bakkanam mom gënta cher bakkum ci def kon lool mom motax bu raye keneen ci boowa mom dañ ko daali tek daan bi ma daama mi ngi doon nek ko xamantene mi ngi and ak xelam mu daane mu lo نقرا بالاسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا مسدد دمم ابن مصرحات ابن مصربل ابن مستدر ابن مرعبل ولا مقربل الاسدي البصري رحمه الله تعالى ابو الحسن البصري جن عندنا 228 سنه غنوا غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم تا بصره من قال حدثنا يزيد بن زريم ويتبت امام وبصره رحمه الله تعالى ابو معاويه البصري ريحانه البصره di ko magu ci ñoom gane adna 101e ane genn adna 182e ane ginaa gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam ne qala hadathana Khalid ibn Mihran al-Hazza rahimahullahu ta'ala muy abul manazir wa abu abdullah zaqatalam rahimahullahu ta'ala de abul abdullah wala abul manazir al-Baqari rahimahullahu ta'ala genn adna 141e genn ad 141e ane gino gadda yantu bi sallallahu alaihi wasallam basara an abi qilaba muy abdullah ibn zayr ibn amr mom moy turam abu qilaba moy dakantalam bi moy mom la gëna ci wé rahmalahu taala tamit di wa basara waye mi gënne aduna ci sham ci 104 jab 107 ane ginnaw gadda yantu bi sallallahu alaihi wasallam mun an sabit ibn dhahhak radiyallahu taala an bi sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy gane aduna ñetti at ci ginnaw gaddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi mom fekk na Hudaybiya ci atum juroom bennelu at ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante na fofu ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lolu wax lañ ko ci mom waye waye lolu da ngay gis ne defena yano manam mu gane ñetti at ba fere juroom bennel at bi mu fekke xolay bi yeug di jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam lolu defena yano mana comme li nga xamne mom la imam khalid ibnu hajar rahimahullahu ta'ala waxe waye mi ngi genn aduna 64e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waye nak mom bi yent bi sallallahu alayhi wasallam manam kon mom fekke wol Hudaybiya gennena gane manam dal ni ñu xam mom moy ne ñu gane addu ci ñepp at ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam genn addu 64e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam te bi yent bi sallallahu alayhi wasallam di laqku mom mi ngi am juroom ñetti at te ci ñu am ni mom la gën di dégg nak moy Sayyidna Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ñi nga xam ne nak ñom ñoo solo ci mom moy Abu Qilaba al-Basri bi mom moy ki nga xamantene mom mo solo ci mom manam mom mo solo ci mom nga radiyallahu ta'ala anhu mom kon mom bu bari wul hadith mu solo te Abu Qilaba moy ki solo ci mom radiyallahu ta'ala anhu mona ani nabi ñu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam annahu qala mom ne man kep ko xamantene khalafa dafa wat bi millati ci yoon bi millati ci yoon bo xamne ghayr islam bok ci islam kadiban bi aji katch mutaammidan fek mi koy tay fo huwa lol day kama qala kem lam wax la manam tay nit ki bu fekente ne dafa wat dal ni wat na ci yoonu yewur yek nasaral men li malay wax deug la man koy giñna ci manam lol manam bu ko waxe fek limu wax bu deug te moko tay lam wax effectivement dañ ko koy jappé waye tamit non seulement dañ koy jappé lolou mais dañ koy jappé bok ba bakkar bokkale dum bokkale yalla ba paré itam motax fo huwa kama qala bi dafa am ay mana bu jëk bi mom moy né dañ koy jappé wax ci bopom nek ñaarël wax bi ñaarël bi ci def mom moy dañ koy jappé wax manam dañ koy jappé wax ji nga xamantene mom moy né mom mo tay ne di wax lulul deug ne na waté benen di nana yor wudum di ni manam yor wo xamne baxut manam jappé waté lolou lolou tamit téréwul dañ nan ko li nga wat non seulement dañ la koy jappé wayé li nga wat manam moy genn yow ya bo la sa bokku ci benen yoon bu bokku te yoon l'islam mudade ne wa man qatala manam mudade lekkeli lol ak benen bi mu ne wa man qatala kep ko xamne ray na nafsaho bopam manam bakkanam bi hadidatin ci ap weñ rosiba def nako mbugale bi ci mom fi naari jahannama ci safara jahannama manam dañ non seulement day dem safara mais bo pare bu fa deme def nako ko mbugale manam ci safara jahannama amma li nga xamantene mom moy hadith yi nak borom xam xami rahmatullah alayhi am nañ ci ay bis lol dañ ci ñew inshallah taala ci jeexetal bi waye ñu gis rek gravité bi nga xamantene mom la mbir mi amé mudadi waxna waqala muhammad wala bok hajjaj ibn minhal te mom imam al bukhari rahimahullah taala khalif bi manam fini dafa hajjaj ibn minhal manam du serignam waye dinañ gis ne dina manam solo wul ci mom bok la bëgg wax manam fi waye dinañ gis ne ci zikru bani israil fofu dina fa leelo manam ci buntu bobu mune qala hadathana muhammad qala hadathana hajjaj ibn minhal manam gis ne fofu mu dadi tuddu li nga xamantene mom moy hadith bi ni legi mu ne qala kon hajjaj ibn minhal mom ci mom mi ngi gané mu ngeen adna bok 216 ane ginnaw ka dayante bi sallallahu alayhi wasallam ci basara mu hajjaj ibn minhal al-anmati di abu muhammad dakantalam abu muhammad al-anmati as-sulami rahimahu allah ta'ala mom la ali ibn amr ibn ali al-fallas don wax ci mom nan ma ra'aytu mithluhu fadlan wa dinan musuma gis ko melni mom ci ngeneen ak ci dine rahimahu allah ta'ala mune kon qala hadathana jarir ibn hazim manam bi day ni imam bukhari lek lek mu def ta'liq manam mu def hadith bo xamne mu'allaq la jele ko ci ko xamantene serignum la te pourtant dafa am ku dox sen digeunte manam lolu mu def manam mu def ko mu'allaq manam dañu gis ne tamit lolu kon benen sabab la ci li tax imam bukhari di def mu'allaq manam moy di indi hadith bo xamantene daf ci kam ko solo serignum la manam waye nak ci kim ko manam kim ko jele manam serign ci benen serignum la ko jele manam waye mu da ko def mu'allaq nonu ngir ne baña manam ngir ne dina leral mbir mi ci benen jamono wala lek lek du ko jar itam manam lol tamit ñu bay manam li exemple la bo xamantene bu ci leral la mu da di wax ne qala hadathana Jarir ibn Hazim te mom al-Azdi rahimahullah ta'ala Abu Nadr al-Utaki al-Jahdami rahimahullah ta'ala mom mi ngel adna 85e ane genn adna 170e ane te Basra gina gade ndir 170e Basra rahimahullah ta'ala mun ali al-Hasan te moy al-Imam al-Hasan ibn Yasar al-Basri muy imam bu mag bobu Abu Sa'id al-Basri bi gëna siwe ci Sheikh Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala bi imam ci hadith ci fiqh ci tafawuf ci tafsir manam ci domaine yep imam la ci manam bo xamantene bu ci ragne kula rahimahullah ta'ala gëna adna 21e ane gën adna 110e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam ci Basra mom ak Muhammad ibn Sirin ñom ñoo bok at biñu gën adna rahimahullah ta'ala mun qala حدثنا جندب مولى سيدنا جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي ابو عبد الله مولى داقنتلم البجلي رضي الله تعالى عنه جنسي وي سي جندب الخير نيكوي داقنتلي نونو رضي الله تعالى عنه مولى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم نيكونتي وا كوفه ген ادنا مومت سي 64 سنه غيناو غدا النبي sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manam kon mom ak sayyidina sabit ibn dhahhak ñom ñaar radiyallahu ta'ala ci jamono sayyidina abdullah ibn zubair ibn al-awwam radiyallahu ta'ala ñom ci lañu genné aduna ci 64e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom sayyidina jundum ibn dinar sayyidina jundum ibn abdullah manam bokk na sayyidina jundum ibn junada radiyallahu ta'ala te mom moy sayyidina abu dhar al-ghafari radiyallahu ta'ala anhu manam mom wa manam mom lolo radiyallahu ta'ala anhu mom mu ne kon fi hadha al-masjid mom mu nekk li nañu fi hadha al-masjid ci ci jakka ji ci juma ji mu dadi wax ne manam fofu ci ci Kufa manam ci ben juma wala ci Basra bok radiyallahu ta'ala ci Basra mu ne radiyallahu anhu mu ne fama nasina te fatte wuñu wama nakhafu te ragaluñu an yakziba ci mu kat ci mu nar wala mu sos wax ji jundub sayyidina jundub radiyallahu ta'ala anhu ala nabiyyi ci kaw yerente bi sallallahu alayhi wa sallam manam sayyidina hasan al-basri radiyallahu anhu dafa wax wax ji manam di deugereul li nga xamantene di feddal li nga xamantene mom moy limu japp ba pare wax ji tamit muy deugereul di fetal ki nga xamne mom moy sahaba yerente bi sallallahu alayhi wa sallam mune mom kon mune ben fatte wuñu li lim ñu netali ñaaral bi ci def moy ragaluñu ne mom limu waxal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bañ na nek deug lolu amul dara lu ci agal manam lolu muy day woné tamit manam sahaba ay radiyallahu anhu té lolu dafa nek lo xamné lu yanu manala sayyidina sahaba ay radiyallahu anhu manu ke giñu manu manam lolu dafa nek lo xamné tane lu saxla ci alquran ak sunna ak ijma' umma bi manam kep ko xamantene dafa bok ci nitu bid'a niñ koy xamewé mom moy muy am sikki sakka ci kenn ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum manam bi am lenn lu muy ñel mu koy ñagne wala lu muy wax ci mom koku moy dalil bi gën bok na ci dalil yi gëna mag bi wone ni koku nitu bid'a la manam kon mune fatte wuñu te ragaluñu mu sossal lenn yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune qala mune kana nek na bi rajulin ci ben way jirahum ab gum manam jam jam ne bo mune dafa am gum jam jam bo xamantene moko dalon neena qatala nafsuhu mudadi ray bopom manam ngir ni dag dag bi dafa metti won muy metti metti manam mu japp ne atalatul metti bi nangotul tok muñ deena mudadi ray bopom fa qala allah baram subhanahu bur yalla subhanahu wa ta'ala dal badaran mom de yakamti na ma teew na ma gaddi sama jam di nafsi hi ci bopam manam gawal na ñew sama jam bi mayna ko aduna mu tok dundu mom mu gawal gawé ñewal bopam de nga neena haramtu motax haramal na alayhi ci mom al jannatu aljana manam comme que mom mo gawé ñewal bopam man legi man haramal nako aljana manam te ngir ne dundu gi nga xamantene mom la ko borom subhanahu wa ta'ala mayal nga xamne ci la worona ñu profito ngir liggéey ci ngir muñ ci li nga xamantene mom moy metit biko dal waye yoyep mu demu ko def comme li nga xamantene non la nekké ci benen hadith nga xamantene waji yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax naan ki nitu safara la nit ñi gis ko muy ñew xex ak yeen and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam di xare mu ne ko non ñu ne ko ki de ni mi xare xexam bi ak ni mu téré ak ni mu jambaré mu ne wax na la ni nitu safara la waye ñu diko tok ci biir xare bañu jam ko jam bi metti ci mom mu daali japp ni muñtu muñ biir mu metti na mu daali jam bopam daali de wérante ñu ñew ne ko yarante bi sédé nañ ni li nga wax nga dëgg mu daali waaw parce que han mu daali wax tamit nek mom ci mu daali wax ne nit ki dina jëf jëf yo xamantene ci biti ni jëf wa aljana la ba kéro han ba nga xamantene mu jëntelu bindam manam liko défé mom ak aljana lu tollo xassam rek la manam li moy fa sa manam ligënté loxom ba ci o cionci ya lu tollu non rek ko té dugg aljana mu daal diga di jëf jëf wa safara dé manam muju safara naka nonu tamit ki nga xamantene mom moy nit ki dina nek ci jëf wa safara yi ba nga xamantene mok safara manam da naka liko téré yegg safara lén rek la moy lu tollu xassam gogou mu daal di muju jëf manam jëf wa aljana manam daari dé dem aljana manam kon lolu lol tamit manam lu raglo la lo xamantene arif billahi lol mom bok na ci li len di tere melaw manam ngir tit gi ñi tit ne ndax ëlëk ci biir manam ñom ni ñu melni ndax ëlëk ci biir lolou manam mom ci lolou lañu mujj lol mom motax ñom dañoo am bayyi xel lol mi nga xamne mom moy njuy gi nga xamne mom la borom subhanahu wa ta'ala mëna juyaate manam ñom dañ koy bayyi xel lol té lolou mo leen di tital comme li imam al-ghazali waxon rahimahullah ne man limu tital len kessela mom moy ne mbir mi dafa nek ci loxoy ko xamantene faale wul kenn manam lool rek mom moy li nga xamantene mom moy mo grawal mbir mi benen agit ne kenen ci ñom daal ne man day buñ ma bayyi won buñ ma lajor ndax ma genn ci manam ni bala muy genn buntu neeg bi mu genn ci l'islam ak ñu neuma bala ñu genn buntu keer gi ngi genn manam andak manam daraaje yi manam daraaje yu kawé manam way do ko yobati ci nekk mu jullit kesse boba ma tan baay ba genn fi rek manam nekk te nekk jullit lutax parce que ci digënté bay xawmu ban fitna mo mu ci mëna dal manam digënté buntu bi ak benen buntu bi ci def xawmu ban fitna mo mu ci mëna dal manam te lolou manam moy ñoo xam manam bayyi xel bi nga xamne mom lañuy bayyi xel njuy gi borom subhanahu wa ta'ala bi njiyate hadith bi man bukhari rahimahullahu ta'ala ñu hadith bi nokki ndax hadith numéro 3403 6047 6650 6652 muslim hadith numéro 110 ñettene ak 113 mom Abu Dawud nak hadith numéro 3257 mom Tirmidhi nak hadith numéro 1543 2636 Imam An-Nasa'i nak hadith numéro 3770 3771 ak 3813 Imam Al-Majah nak hadith numéro 2098 Imam Ahmad ibn Hanbal nak hadith numéro 16385 ba 16392 yo xamantene ben mo ci manke mom moy 16398 ak naka nonu indi nako ci hadith numero 18800 kon dañu gis ne hadith bi wa ashabu kutubu sittah ñoom ñep indi nañ ko rahimallahu jami'a wa qala bil isnad al muttasil fi al kitab li hadathana abu al yaman tumu al himfi al imam al hakam ibnuna fi'al garasi yati abu al yaman al bahrani الحمد لله رحمه الله تعالى جن أدنى 138 أنا جن أدنى 222 أنا جن أقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا شعيب أبو بشر شعيب بن دينار الحمصي رحمه الله تعالى أبو بشر القرشي مم مingi جن أدنى 132 أنا جن أقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم تحمص مم من قال حدثنا أبو زينب معلم بيجي نبيبا تي شعيب bimu abul yaman bi solo we ci mom manam solo wul ci shoyb mu solo ci mom az-zuhri bokul ci nuskha bob fi ci abu zinad le jele an arad an abi hurayra radiyallahu ta'ala manam mu melni manam shoyb kon manam nimu amé nuskha ci zuhri non la amé nuskha ci abu zinad an al-arad an abi hurayra radiyallahu ta'ala manam moy abdullah abu zinad moy abdullah ibn zakwan al-qurashi gënati we ci abu zinad abu zinad moy laqabam waya abu abdurrahman moy dakantalam gëna siwe nak ci abu zinad comme niñ ko gisse gëna addo 64e ane ginaaw ka dañu tibbi sallallahu alayhi wasallam moy at bi kon ñan gënaat na sayna jundu abdullah sayna sabit ibn dhahab la baa taala wala manam ñum ane mom ane bobu la gane aduna manam kon ci mom mi gënaat na 130e ane din te madinatul munawwara mom 130 ane ginnaw yantu sallallahu alayhi wasallam te madinatul munawwara ala sakinatu sallallahu alayhi wasallam mom ginnaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam manam anil a'raj muy sayyidina muy al imam abdurrahman ibn hurmuz min kaysan al a'raj manam mu gëna ci wéccal a'raj abu daud wala abu muhammad wala abu hazim moy daqat talab rahimahullahu ta'ala mom mi ngi genn aduna 117e ane ginaw gadda yantabi sallallahu alaihi wasallam an abi hurayra sayyidina abdurrahman mustafa ad-dawsi radiyallahu ta'ala an sahaba yantabi sallallahu alaihi wasallam bok ci muksuruna mom sax muy ki epp lu mu solo hadith yantabi sallallahu alaihi wasallam ginaw na 59 ane ginaw gadda yantabi sallallahu alaihi wasallam no qala mom ne qala an-nabi yantabi sallallahu alaihi wasallam neena alladhi ki nga xamantena yahnuqu dafa khot manam nafsuhu bok bakanam manam dafa khot bopam manam xaru han koku yahnuquha momit daf koy dadi xot fi nar ci sawara manam bum gamu manam lu melni bum gamu xojé wor bopam pandré wor bopam manam lool pandéson bobu lay am tamit biir sawara wala bi ki nga xamantene yaqaluha mom mo jam bopam itam manam koku yaqaluha momit day continuer nek biir sawara di jam bopam mom tamit nonu fi nar ci biir sawara lool tamit manam muy hadith yoyep di tektale benn mbir te mom moy lan mom moy mais ñi nga xamantene ñom ñoy ray seen bop manam kon kep ku ray bopam manam moy ku xaru da ngay dem safara te comme li nga xamne te borom subhanahu wa ta'ala day haramal ci yow aljana lolu nak mi nga xamantene mom la wax ji bok na ci wax yi nga xamantene nuntu na ci xalu ñi nga xamantene ñom ñoy xawari ji ak motal dalay ba tax ñom nit yi sukkandiko ne ci nga xamantene mom moy borom kaba'ir bakkar yu mag day dem safara manam ñom wuté wuñ ci lolu ne ki nga xamantene mom moy borom bakkar bu mag day dem safara té bokku na ci dañ yi mom moy hadith yi ni ndax ñom ñepp amul dañ bu ci wuté amul lenn lo xamantene dafa tekkal la lenen ki nga xamantene dafa giñ ci yoon bo xamantene bokku na yoonu l'islam manam koku limu def bakkar bu mag la té kon bu boba day dem safara ki nga xamantene ndax giñ na ci l'islam comme ni yenen tibi ne sallallahu alayhi wasallam kama qala comme limu wax la manam moy ci nek na ci benen yoon bu bokku tak yoonu l'islam ki ray bopam naka nonu tamit mom ci jëmmé bopam mom mo ray bopam wala hadith yépp dañuy tektale ci amel gamu rayé bopam sax lako yalla mbugal manam sawara té benen bi ci def mom moy né kon né yalla haramal na ci mom aljana kon lool yépp day tektale né kon mom itam day dem sawara té day génn ci l'islam manam ci sawara da fay dem ba faaw amma ñi nga xamné nak ñom ñoy xawari ji ñom ñoni koku day génn ci l'islam manam amma moote dala yi ñom japp ñu né day génn ci l'islam waye dañ né day dem sawara lu bari da fay sax abadan manam danaka ko résultat ben la manam ndax génn ci l'islam résultat bi moy dem sawara sax fa abadan ñomit dañu japp né tamit comme que ki momit dafa xaru manam lolu naka nonu bakkar yu mag moy ndialo reymit wu satchi nan sangara ñom dañu japp né kep ko def génn ci l'islam ba pare manam day dem sawara ba pare da fay nek abadan ñom nit duppu nañ ci lool sauf que xawari di dañu japp né da génn ci l'islam ñi nga xamantene ñoy mu'tazilay ñom dañu japp né doono gennu gatt l'islam mais comme que du julit manam du julit mom mais du yéfer itam wa ñu ne ko lan la mu ne xana ci digënté bi la né mais day dem sawara mom ba pare sax fa abadan manam ya ñewi woon deug deug leen bëgg wax waye résultat ben la légui nak loolu tamit mom moy ñi nga xamantene kon ñom loolu li day moy né ñom li lañ japp li ñom nak bu boba dañuy daali am deug manam deug la hadith yi du tektale ñom li ñu wax té loolu daan ci ñew waye dina tektale ci né manam limu murji ay wax du deug ñi nga xamné ñom ñoy murji ay ñom li ñu wax mom moy ñom dañu japp né mbir mi garawul manam nit ki lu mu mënti def manam xol rek am solo bo xofé bëggum manam comme ni nga xamantene nit ki bu nekké yéfé jëfum duko jariñ dara nonu tamit bu defé bu gëm xëfé bu gëm yalla jeexna manam xëfé ba nekk julit manam ay jëfum duko wañi dara manam ñom nonu lañu jappé mbir mi kon dal xol rek ka am solo manam yow gëmul rek duggal ci l'islam jibulul rek jeexna après leneen lo mëna def garawatul manam ñom lool mom moy li nga xamné moy seen parce que hadith yi nak dañuy wax né du dëgg parce que ñi tiré bopom manam téré wu ko nekk julit waye téré wu rayna bopom manam té téréwul day dem safara téréwul borom subhanahu wa ta'ala haramal na ci mom aljana lol nak muy def kon li nga xamantene mom moy wa manam wa ahlus sunnati wal jamaa li nga xamantene mom lañ wax muy deggite mo ne ci digg bi moy ne ñoñu yalla bu ko nexé mu balel su ko nexé manam possibilité bi amna waye li moy li nga xamne mom lañu yello manam muy mbugal ni lañu yello tektelewul ni kep ku xaru rek da ngay dem safara directement dede limi tektele mom moy ku xaru li nga mérité moy dem safara waye nak téréwut yalla borom subhanahu wa ta'ala moy bal ku ko neex manam moy djegal ku ko neex té amul lenn lo xamantene man na tax manam bañ nan yalla ki mom mënu ko djegal lolu amul lenn rek la né mom du ko balé moy bokalé inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha yalla mom du bana bokalé manam moy nek yefir lolu du ko balé mais leneen lu gëna tuuti nek yefir mom dama ko balé manam ci ku ko neex kon lolu limi tekki mom moy ki xaru tamit borom subhanahu wa ta'ala su ko neexé mu bal ko attention manam dafa mériter lolu ñuy tektele wul ne day dem safara directement waaji xaru na kon automatiquement ñun mënu ñu taxaw waat jël suñu loxo duggal ci taal bi waat ne waaji day dem safara mënu ñu ko def manam lutax parce que yalla bu ko neexé mu bal ko ba fa rew yeneeni mbir yu bari bari mën na laqatu ci ginnaw yo xamantene daf ñuy reer ben lolu ñaaral bu ci def mom moy ne limu ne haramal na ci mom aljanna lolu limi tekki mom moy haramal na ci mom aljana ci ndal ben gi manam tekkelewul ne day dem safara sax fa abadan dede parce que abdulit du dem safara sax fa abadan tit julit safara bi mi dem ak yefir safara bi mi dem du ben tamit safara yefir mom dafa sax ba faaw bo mom du jeex safara julit ni mom da fay am limite manam mom julit ni fay ne buñ sen bakari jeexé buñ purger sen pen ba pare lañ def ñu duma len ci ba pare balam ba corriger len ci ba pare dañ leen di genn yobul len aljana par kenn manam ku nekk solo la nga def legui buñ démé ba ñoom ñep ñu jeex safara bobu jeex ñu tej buntu bobu waye yefiri mom ñoom ñoy nekk safara ba pare yefiri safara bu ñeen di mbugal mo gëna graw encore safara bi ñi mbugal ñi nga xamne ñoom ñoy julit ñi ñaar yoy tamit duñu bern kon lolu mom moy leral bi nga xamantene matna leral bi buntu bi wallahu a'lam hadith bi imam al-bukhari rahimahullah ta'ala dino ko indi hadith numero 3062 ak 4203 ak 5778 ak 6606 imam muslim nako hadith numero 109 ak 111 imam abu daud nako hadith numero 3872 imam at-tirmidhi nako hadith numero 2043 ak 2044 imam an-nasa'i nako hadith numero 1965 imam ibn majah nako hadith numero 3460 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numero 7448 8090 9618 10195 ak 10337 kon ñu gis ne wa sahabu kutubu sita ñom ñep indi nañu ko rahimallahu al-jami' من باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين باب ما بنتو ليغا خامتاني يكره سيب نانكو من الصلاة في جل على المنافقين في النافقي والاستغفار اك ساكو نجيغل للمشركين نيل نيغا خامتاني نيوم نوي نيغا خامتاني نيوم نوي واي بوكالاي لي نك li borom bi manam imam al-bukhari rahimahullah ta'ala da fay leral fi manam ne tere gi nga xamantene mom lañuy tere manam nafiq bi ñu diko julle naka nonu manam dañu ko sip manam waye ak di sakku jigeel ñi nga xamantene ñom ñoy julit ñom ñoy yefiri parce que yefiri ñom yello wuñ ñu len di sakul jigeel manam fi li tax imam al-bukhari rahimahullah ta'ala indi buntu bi fi te mu wute lamu joxone indi parce que buntu bu melni lu nuro li indi won nako waye ñaari tarjumay duñu ben ndax bi daf ci leral ne manam li nga xamne mom moy sakku djegal ak di julle ci nga xamantene mom moy julit bi manam nit ki lolu dafa nek lo xamantene jaamu yalla bu magla jaamu yalla bu reere la waye nak dafa am ño xamantene mbir mi dune ja lolou ci bopam modul jaamu yalla waye budé ci ñooru manam du mbir mi ci bopam mais ca ñamu concerné la manam mom moy nit genn aduna nga ñaanal ko lolou jaamu yalla gu mag la waye du ñepp lañ ko wara defal manam budé amna ño xamné budé ci ñoom la bakkar nga def manam lolou mom lay léral fi ni motax mu ne rawahu solo nako ibnu umar sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anin nabiy mu jël ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam muy hadith bi nga xamné mom lañu rombor fekk mu ci wax ne sayyidna yenenbi sallallahu alayhi wasallam dof do julle abdullah ibn ubay ibn salul ak diko sakku jegal manam sayyidna umar radiyallahu anhu tere ko manam ne ko dedet borom subhanahu wa ta'ala wacc ay alquran ngir saxal li nga xamne mom la sayyidna umar wax radiyallahu ta'ala anhu wax ne worlu sakku jegal ni nga xam bul taxawati ci bamelu kenn ci ñoom ko xamne deena koku nonu han te bu ko julle bu julle ci kenn ci ñoom te bu taxaw mukkuti ci bamélam manam loolu tamit mom manam mom lay jundu fi waye fi imam al-bukhari rahimahullah ta'ala daf ko jikko indi ngir leral manam daf ko jikko indi ci hadith sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu mom lay wax ni sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu solo nako ci sayyidna umar ibn khattab radiyallahu anhu legi nak mu koy indi ci benen yoon moy hadith sayyidna abdullah ibn عباس رضي الله تعالى عنه من قال بإسنا بمتصل في الكتاب الذي حدثنا يحيى بن بكير كمم يحيى بن عبد الله ابن بكير معنام كون بكير ماما ملموي أبو زكريا المصري القرشي المخزومي رحمه الله تعالى نكوى شام جناغ من نكوى مصر رحمه الله تعالى منجي غني aduna 155 ane gennad aduna 231 ane gennaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam mom mo ran bindal mom lays ibn sa'd nek talibem ba fara ñu jëllo kër manam mu ne qala hadathani al-lays moy imam bu mag bobu imam lays ibn sa'd ibn abdurrahman al-fahmi rahmuhullahi abul harith al-Misri rahimahullah ta'ala gane adna 94e ane ginnaw gadda yannabi bi sallallahu alayhi wasallam gane adna 75e ane ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wasallam mun an uqayl te moy uqayl ibn Khalid ibn Aqil al-Aybi rahimahullah ta'ala manam ci wa kutubu sittah mom mo ci tuddo qayl comme ni nga xamne non lañ ko leralé won Abu Khalid moy daqatal ma ay li wa Madinatu Munawwara top ginnaw gu mu nek wa sham ginnaw gu mu nek wa misra rahimahullah ta'ala gen adna 144e ane ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun an ubaydullah ibn abdullah tamam ibn ubata ibn mas'ud al-hudali bokku ci fuqaha as-sab'i jurom ñaari borom xon ci xuy mak yi nga xamne ñom ñoo nekkon ci madinatu munawwara ala sakin ya abdul salatu wa salam gen adna 94e ane ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wa sallam moy ci at bo nga xamne yu bari ci ñom ci liñu genné adna borom xon madina yu bari ci liñu genné adna manam at bobu manam tay ci lay bu ñu bari tam garé adna rahmatullahi alayhi mom kon عن ابن شهاب من الزهري عن ابن شهاب رحمه الله تعالى الإمام محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن الله بن غالب دي مبوك ينتبه صلى الله عليه وسلم تي زهرة تي زهرة تي والو يا نك مبوكم تي مبوك تي كلاب تي والو bayam manam mo tax nga Zuhri Abu Bakar al-Madani rahimahullah ta'ala mom mo doon fuqa sabay manam jurom ñaar rek borom xam xam yoy mom moy ki nga xamantene mo len doon manam ñom ñep manam gari adna 50e ane ginaana 125e ane ginaaw gadda ci sallam Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Hudali gisoon nañ ko legi gane adna genn adna 94e ane kon ginaaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma habrul umma wa turjumanul qur'an di sahaba yantabi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib fofu la bokk yantabi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhuma mom ni ngi gëna aduna ñetti at laata gadda yantabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca makkah nekkona dekkuna madinatul munawwara ala sakin afdalus salam naka nonu manam fofu lu gënonu nekk waye deg nekkona Taif ak Kufa mom ni ngi genn aduna 68e ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wa sallam ca Taif rahimahullahu ta'ala mom rahimahullahu ta'ala manam mom ci sahabu bani hasim ci la genn ci la gane aduna manam biñ embargo wi gay ci embargo bu mom fofu la gane aduna rahimahullahu ta'ala deng mune an Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala manam mom Sayyid Abdullah ibn Abbas ci ñu upp li solo hadith la bok manam lu upp juñu hadith 1660 hadith moy muslim rahimahullahu ta'ala mun an Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala mun Sayyid Abdullah Omar ibn Khattab ibn Sayyid Abdullah ibn Rayyah ibn Abdullah ibn Qurtub ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b manam fofu la bokke yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci Ka'b ibn Luay ibn Ghalib manam mom muy kon mun al Faruq amirul mu'minin radiyallahu ta'ala mom lañ diko wax amirul mu'minin muy Sayyidina Omar siwe ci Faruq dakantam nekkon Abu Hafs radiyallahu ta'ala anhu mom mi ngi genn manam mi ngi genn aduna ñaar fukelat ak ñet ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am ci jeexitalu at bobu ci lu genn aduna wala mu tombe ak en 644 mom ci at bobu lu genn aduna mi ngi dubbi ci l'islam 616 genn aduna 644 rabbiyallahu ta'ala wala di djuroom ben at bi 6e ane aussi après nu risala bi voilà rabbi allah ta'ala de nga muy tombe kon 23e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam aussi de nga rabbi allah ta'ala anhu de nga mom mu nek wetu yent bi sallallahu alayhi wasallam fofu lañ ko rob de nga rabbi allah anhu annahu qala mom mu ne lamma bi nga xamne mata genn abdullah ibn ubay ibn salul nafiq bobu day moy jitu nafiq yi du'a lahu ben du'a dañu wowal lahu ngir mom rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam yusalli ngir mu julle alayhi ci mom fa lamma bi nga xamne qama taxawna rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam neena wasabtu ma da du tepp ilahi jëm ci mom fa qultu neena manam dañuy gis kon ni mu xere ci manam di setlu ndax yenente bi sallalahu alayhi wasallam manam naka lay def lol tamit da yello ci ñi and ak ay kilifa ni ñuy baye xel lol manam lan lay def manam ndax du dugg ci erreur bax duñ ko duggal ci njumte manam lol tamit fakultu mu ne ko ya manena maniko ya rasulullah ayo ndawal yalla ni sallalahu alayhi wasallam atusalli ndax da ngay julle ala ibn ubay ci abdullah ibn ubay ibn salul waqad qad dig dig qala waxna yawma kaza wa kaza bisub nangam ak nangam kaza wa kaza nangam ak nangam neena wa addu neena may lim may baamu alayhi ci mom qawluhu ay waxam nan ko ki mo waxon nangam ya ngoy fatale ko ki mo waxon nangam bisal ki te yim waxon amna yenn yo xamantene defal nañ ko fe tuddu ci jotay yi wessu lu demene te bi me yenen ci sallallahu alayhi wasallam vraiment bon may ñu quoi parce que sama mbam bi xetu mbam bi vraiment dafa xeyn trop quoi han la dama nit ñi sonal quoi sa xetu mbam bi bo waju juk ne ko baamu wat na di xetu baamu yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam mo duna neex sa xet yow manam affaire bi jur fa xex bo borom subhanahu wa ta'ala wacce wa imtan fatani min al mu'minin qatalu ba aya ba jeex naka nonu gis nañu tamit bim nan la yakhrujanna al a'az minha al azal la in raja'na ila al madina la yakhrujanna al a'az minha al azal bo borom subhanahu wa ta'ala wacce ci tamit aya yoy manam di wax ne manam di ngagne na fekki manam te mom moy jitt bi naka lolu bi parce que lolu bu ko waxe sayyidina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala dafa deggol wax ji dadi ñew wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu ne waxul deug muy joy nak borom bi subhanahu wa ta'ala wacce sar bi iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lam innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal koy woné ko yalla setal na la waxna deug set wa leral nako manam ak yenen ak yenen yo xamantene yep mom moko don def mbaa lan xop mom mo yobbu won ciéru armée manam biñu yeggé mu ne law na la mu kitalan la tabanaqum manam buñ xamone ni cheikh dal dana am dal fi dal ni mu gisé ni cheikh nartam man bu waxawone ni cheikh dana am sax dal len top nday xam toy gay nañ delu way ci tef ne wax deug way man sa bi sa yaay sax kéro bi man bi way commencé dem mom top ko wona d'accord non ci neuy sama ñaku tol bi sax dum ko worona yeggalé instant bi ni manam ku nek wut lay ñu la di genn dem manam mu dadi indi fitu ri fofu manam comme ni nga xamantene non la ko defé ak yeneeni circonstances mo bare mom tamit mom mo tumal sayyidatna aisha radiyallahu ta'ala anha mom la borom subhanahu wa ta'ala nan wala bi tawalla kibaruhu minhum lahum adhabun alimun ki nga xamantene mom mo fiti wu ponkal ñu def ji manam te mom moy sos mbir mi mom dana am mbugal bu metti manam amna mbugal mu tar manam te lolu motax ñoonu ñepp tuug lañ mom rek tuugul manam ñen ñi bokkon ci wax ji ñoom ñepp kenn ku ci nek manam tek nañ daan bi sa kaw manam waya mom lañ épargné won manam tay tuugul ñu bayiwut non manam ak yeneen ak yeneen yo xamantene def nako denga waya yeenbi sallallahu alayhi wasallam biko sayyidna Umar radiyallahu anhu fatale yoy yeb mu daan def te mi yeme moy danaka deug manam aljuma ju jox da daan jox bu yeenbi sallallahu alayhi wasallam ñewé tok ci kaw minbar bi da daan jox taxaw ne gaay yeen am chance yalla tan ñu yeenbi bi gën ci yeenbi indil len ko te deug bi yeen am chance top len ko la la ngeen deglu ko waye buñu paré dalay kokkel dama ngi kokkel rek manam xam nga lool ak yeneen ak yeneen ak tamit nonu la doon tagge mom way serignu way cheikhul islam mo ko way cheikh fek sayyidna abou bakkar rabbi allah lu do wax ak yoy yeb yalla ya sam yoy mu doon wax nga xamantene mais bu deme ci medine ci yahudi danema danne ah innama nahnu mustahzi'una wala innama nahnu mustahzi'una dañu kokkeli rek kay dañ leen di kokkeli rek xam nañ ni l'islam bi demul fenn wa manam ak yu mel nonu yoy yep la mo wax ko legi nak yeenti bi sallam ne fata basama mu muñ rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam manam mu muñ ngir gis gi mu gis ci sayyidna umar radiyallahu anhu manam bayyi xel gi mu bayyi xel yoy yep manam lolu tamit mu won ko ne ko ni nga def ni nonu la sax de waye nak après mune waye nak wa qala mune akhir anni manam delul ginnaw ya umar yo sayyidna umar radiyallahu anhu mune ko waye nak delul ginnaw bayma falamma bi nga xamantene aksar tu gëlina alayhi ci mom manam moy dama tok diko soñu rek han awa yent bi me li ngay di wax ni li ngi ki li ngi don def mo do def nangam ak nangam waaw bax waaw bax waaw mu me ki li wara def nangam ak nangam ak nangam wala lo yob moy ngir gëna degeural ay wax ci mom manam lool tamit moy soudé serigne bi wala kilifa bi dafa am mbir mo xamantene da ngay japp ni xeyna mom bayiwul jëlul ampleuru mbir ni manam nga diko fatali manam diko gëna wax li tax manam mu gëna gis mbir mi qala yannabi sallallahu alayhi wasallam ne ko nak inni nak man khuyirtu dag ma tan lo faxtartuma tan law a'lamu ndax suma xamone ni anni nak man in zittu suma yoki ala 70 ci jurom ñaar fukki fa khufira deb na jegal la ho ñeel ko la zittu ginnani do na yok alayha ci ko manam lol day wone yirmu ni yannabi sallallahu alayhi wasallam bimu am ci xet ci nit ni ci mindeef yep manam hatta do na nafiq bob mon yakon keurum manam parce que lol la manam da la ci tassul ni keur ga manam mom mo indi won problème yi am yep ci diine ji ci lim yeb waye neena buma xamone li tax borom subhanahu wa ta'ala dañe astaghfirullah awlo tastaghfirullah astaghfirullah ablam tastaghfirullah in tastaghfirullah 70 marratan la yaghfirullah lahum nga djeggalu len wala nga bañ leena djeggul manam mom lolu tan la ko gisse ba far da ko so len djeggulo 70 fois yalla du len djeggal mom mudade ne kon da kom dañ ma tanulo dina ko def bu fekke de nek nenañ ma manam moy man nako def rek te buñ ma waxone ne ma 70 bu mako weso manam moy 71 su mako defé ñu déggal leen kon do nako def dina ko def manam lolu manam ñi ci sukkandiko manam ñi wax ni ma fumul adab def nako bayyi xel ci li dañuy sukkandiko ci lolu manam ngir ne yeralante bi sallallahu alayhi wasallam biñ ne ko 70 mom da japp ne bu defé 71 xeyna dina bax waye tamit waye hadith waye ay bobu tamit day tek lan mahmumul adab ki def ko baye xal ndax bu doon lolou yeralante bi sallallahu alayhi wasallam da na def 71 wala bu ko deg manam bu japp won na qala neena fa sallamu da julli alayhi ci mom rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam summa top nak il farafa bu da dem falam yamkus waye saxul illa lulur yasira lu new rek nagalat mu dadi wacce al ayatani ñaari ayay min bara'atin ci suratul bara'a te mom moy wala tusalli ala ahad minhum ma ta abadan ba ci qawm ba ci borom subhanahu wa ta'ala de ne wahum fasiqun te mom moy wala tusalli ala ahad minhum ma ta abadan wala taqum ala qabrihi manam bul julle ci kep kenn ko xamantene genn na aduna ci ñoom wala tu salli ala ahadin minhum mata abadan manam wala tu salli bul julle ala ahadin ci kaw kenn minhum ci ñoom nafiqi bo xamne mata genn na abadan ba faw wala taqum te bul taxaw ala qabrihi ci kaw bamela mune innahum ndax ñoom kat kafaru billahi wa rasulihi dano wedd yalla ak ndawam li sallallahu alaihi wasallam ma tuuti dano genn aduna wum fek ñoom fasiquna ngay nek ay katchor dañu genn aduna fek ay katchor la manam li tamit day wone ne katchor ñaari mana la amé manam dafa am mana yefir ak katchor bi manam yefir bi nga xamna nafiq la wala bok yefir rek ak ñi nga xamantene mom moy benen mana bi nga xamantene tamit mom la amé mom baatu katchor mom moy ki nga xamantene da fay julit la ga mais da fay def bakkar donc mom lolu da fay deugural kon manam ñaari manana yo nga xamantene mom moy manawu manawu katchor kon lolu tamit mom day tekkel ni kon buñu julle ñu mel nonu manam dafa am ño xamantene kon def lañu julle qala neena mun man sayyidna umar radiyallahu anhu ne fa ajibtuma yim baadu ginnaw ga min jur'ati ci sama ñeme wala ci sama ñeme ala rasulullah ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yawma izin bis boba manam lu fitu mu ñeme won di fetter lu nonu ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di ñeme lolu mom dama ci yim won ginnaw bi manam moy mom manam bu deug taxawé manam xolatu ku ne ci kanam deug gi rek lay xol wala après nak ginnaw gi la baye xal de ngay ne mais comme yenenbi la doon waxal kabe mo sallallahu alaihi wasallam wala neena wallahu bur yalla wa rasuluhu ak te ak ndawam sallallahu alaihi wasallam ñu gëna xam pourtant de yalla ak yeenent am ñu gëna xam manam man lima def nonu dama doon japp ni damay defandé deug and ak né pourtant mënon na né mais man ma gëna xam wala yalla mo gëna xam ak yeenent am sallallahu alaihi wasallam man mënuma gëna xam yeenent bi sallallahu alaihi wasallam motax lool da ngay gis né yu melni tiré ni ci ay leçon motax par exemple sayyidna abubakar radiyallahu anhu bi muy jël bi né day xex tak xaré ak ñi nga xamne bëggu ñu won def ak bam ko waxé né ko ah yeenent bi de sallallahu alayhi wasallam né won na dañ ma diggal ma xéx ak nit ñi ba kërëm ñu wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam suñ ko xëssi bo wax rek seen manam seen der seen besen seen deret seen der ak seen alal ñong na ci man ah bam ko waxé lolu mu ne ko mané sayyidna abubakar radhiyallahu anhu ko mané ben boom buñ daan yew ben xar buñ daan indil yenenbi sallallahu alayhi wasallam boom gogou buñ mako bañe indil ma dal sen kaw xexal ñoo motax bimu waxe lool bi sayyidna abubakar radhiyallahu anhu waxe we non rek ci la né non ma xamné non sayyidna abubakar radhiyallahu anhu amna fu mu tek limu wax ma am nga gis ni tiré ni ci loxo né non kon nako bayyi amna fu mu tek limu wax waye wuti nak fi nga xamantene mom da doon delu ci wat di deb wala di waxa mais da ngay gis tout temps yenenbi sallallahu alayhi wasallam day muñ rek manam comme quoi wax nga deug ga waye bayima def ni manam comme quoi manam tamit lool mom moy possibilité wu ou porox ndol amé manam continuer di wut porox ndol hein su possibilité wu jariñ nit ni amé manam possibilité bi continuer di xol no len di jariñ manam lool moy fi possibilité ba ni am mais nak am malu leex na leer na nañ manam moy ginnaw bi ay bi wacce yenenbi sallallahu alayhi wasallam mënatu wona def leneen manam ñu mënatu leen jullé mënatu leen ñaanal mënatu sax jéggal comme niñ ko gisé won ci qissa abu talib bi itam wallahu a'lam hadith bi imam bukhari nek inda hadith numéro 4671 mom tamit bin nak hadith numéro 3087 mom na say nak hadith numéro 1966 mom ahmad ibn hanbal hadith numéro 95 mu bokkon ci hadith yi xamna imam bukhari wéto nako wolif imam muslim rahmalahu ta'ala te wa sahabu kutubu sita ñet rek ko ci numu imam bukhari mo tamit ngi na say kon amna imam muslim ak abu dawud ak ibn majah ñom ñep indi wuñ ko rahimallahu jami' wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin